Dini, hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakandır. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmez. Artık vay o namaz kılanların haline, ki onlar namazlarından gaflet edenlerdir. Ona ehemmiyet vermezler. Onlar ki gösteriş için ibadet ederler ve maunu, zekatı men ederler.